तीसरा सर्ग। द्वैत का अत्यंत बाध हो जाने पर विद्वानों को जिस उपाय से आत्मतत्व अवेदन रूप और निष्क्रिय सिद्ध होता है, उस उपाय का वर्णन। अवेदन विदुर्मोक्षम इत्यादि पूर्ववचन से जो कहा गया है, उस विषय में श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनीन्द्र, जो वेदन ज्ञान पदार्थ है, उसे अवेदन रूप कैसे बनाया जा सकता है? न तो असत वस्तु की सत्ता हो सकती है और न सद्वस्तु का अभाव हो सकता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार यद्यपि वेद्योन्मुखत्वं संत्यज्य इत्यादि से अवेदन शब्दार्थ का निरूपण हो जाने से श्री रामभद्र। पेज 12 1732 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध को यह शंका नहीं होनी चाहिए, तथापि येन संवित संवित्या इस कथन से वेदन नाश ही असंवेदन कहा गया है, यह बात तच्छान्तं ब्रह्मा कथ्यते इस वाक्य द्वारा प्रतिपादित अवेदन की ब्रह्मरूपता नहीं घटती, क्योंकि सत असत नहीं हो सकता, इसलिए शंका का अवसर है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, जिस समय यह सिद्धांत मान लिया जाए कि असत वस्तु की उत्पत्ति और सद्वस्तु का विनाश नहीं होता, उस दशा में वेदन को अवेदन बनाना स्वयं ही सुलभ हो जाता है। 2. संसार दशा में प्रसिद्ध यह वेदन शब्द और इसका अर्थ, ये दोनों एक तरह से रज्जु सर्पभ्रम के सदृश मिथ्या हैं। मिथ्या सामग्री से मिथ्या रूप उत्पन्न हुए हैं और मृगजल के सदृश ये केवल दिखाई देते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे राघव, वेदन शब्द और उसके अर्थ का न जानना उत्तम है, तथा हे उनका ज्ञान होना दुःखक है। इसलिए आप अविनाशी तटस्थ आत्मस्वरूप को जानिए और त्रिपुटी भान के अंतर्गत वृत्ति से युक्त चेतन के आभास को आत्मरूप मत समझिए। चार प्राणी के लिए सबसे बढ़कर दुःख पैदा करने वाला वेदन शब्द और उसका अर्थ जानना है, इसलिए वेदन शब्द और उसके अर्थ का परिज्ञान समूल नष्ट कर अपने असल स्वरूप में अवस्थित रहिए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार व्यवहार काल में उसका उच्छेद किस तरह करना चाहिए, इस पर कहते हैं। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूप त्रिपुटी भान जिस समय होता है, उस समय व्यावहारिक ज्ञान रूप शब्द और उसका अर्थ प्राप्त होता है। उन दोनों की यथायोग्य सर्वार्थ रूप कूटस्थ चैतन्य तथा सर्वशब्द रूप ओम शब्द में लक्षण आकर कूटस्थ चैतन्य मात्र ही आत्मा है और यही मोक्ष का आविर्भाव है। यों सुदृढ़ निश्चय कर ज्ञानी पुरुष समस्त विक्षेपात्मक प्रपंचों का परित्याग कर व्यवहार करे छे। इस प्रकार के ज्ञान रूप व्यवहार से ही ज्ञानी को पूर्वोत्तर शुभाशुभ कर्मों का संबंध नहीं होता, एक और उनका विनाश भी हो जाता है, यह कहते हैं। विवेकी पुरुष को अपना शुभाशुभ कर्म विनष्ट कर देना चाहिए, यह विनाश शुभाशुभ कर्मों का आत्मा के साथ तनिक भी किसी समय संबंध नहीं है। इस प्रकार के बोधरूप तत्वज्ञान से स्वयं सिद्ध हो जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार मूल सहित कर्मों का विनाश करने से संसार अशेष रूप से शांत हो जाता है। जबकि आत्मतत्व भली भांति विचारित एवं प्रत्यक्ष किया जाता है, तब समूल कर्मों का विनाश हो जाता है। 8. जैसे बिल्व की मजरा भीतर बीज आदि का निर्माण करती है, परंतु बीज आदि जैसे बिल्व से भिन्न नहीं रहते, वैसे ही चिद्रूप आत्मा भी अपने भीतर चित्त संज्ञा एवं क्रिया कारक आदि त्रिपुटी का निर्माण करता है, पर चित्त आदि उससे तनिक भी भिन्न नहीं है। 9. भूलोक की रचना के अंतर्गत जम्बूद्वीप आदि की रचना जैसे भूमि से पृथक नहीं है, वैसे ही चिदाकाश के अंतर्गत सब भूत और भुवन आदि सन्मात्र परब्रह्म चिदाकाश से तनिक भी पृथक नहीं है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जो जल है, वही उसके अंतर्गत द्रवत्व भी है। इसी तरह से चिति के अंतर्गत विद्यमान चित्व एवं चित्त चिति से एक। पेज 13 सर्ग 3 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1733। पृथक नहीं है, क्योंकि चित्व और चित्त शब्द के जो अर्थ हैं वे केवल चैतन्य वाचक चितिधातु के ही अर्थ हैं। 11 जैसे जल में द्रवत्व और तेज में प्रभा ग्रहकत्व स्मर्तृत्व धर्मों से शून्य है, वैसे ही ब्रह्मा में चित्व और चित्त ग्रहकत्व एवं स्मर्तृत्व धर्म से शून्य है। वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार चित्व और चित्त ग्रहकत्व और स्मर्तृत्व धर्म से शून्य कैसे हैं? यह कहते हैं चेत्यति इति चित, जो प्रकाशन करता है वह चित है। इस व्युत्पत्ति से अर्थ का प्रकाश चिति का कर्म ही मालूम पड़ता है, परंतु यह कूटस्थ चैतन्य में निर्मूल भ्रमसिद्ध यक्ष के समान किसी कारण के बिना मिथ्यारूप ही प्रतीत होता है। इसलिए चिति में उसकी उत्पत्ति ही नहीं है और न उसका अस्तित्व ही है। 13 इस रीति से चिंतन क्रिया के चेतन से पृथक न सिद्ध होने पर विषय भी चेतन से पृथक सिद्ध नहीं है। यह कहते हैं वायु और उसके स्पंदन की नाई जब चेतन और उसकी अर्थ प्रकाशन रूप क्रिया अहेतुक है, तब स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में होने वाला वह अर्थ प्रकाश आत्मचेतन रूप ही है, भिन्न नहीं है। 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार संपूर्ण कर्मों का विस्तार यह देह ही है, उसका मूल अहंकार है और शाखाएं संसार है। अचेतन रूप चिदाभास रूप क्रिया से शून्य मूलोच्छेदक अनहंकार से शाखाओं के सहित यह ऐसे शांत हो जाता है जैसे स्पंदन शून्य वायु। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यह नहीं समझना चाहिए कि चिदाभास के उच्छेद से जीव का स्वरूप नष्ट हो गया, किंतु उसने तो ब्रह्म स्वरूप से अनंतात्मा होकर अपने अनर्थ रूप संसार का मूलोच्छेद कर परम पुरुषार्थ का संपादन कर लिया। यह कहते हैं हे श्री रामचंद्र जी, चिदाभासात्मक क्रिया का उच्छेद करके पत्थर के समान निश्चल अनंत परब्रह्म परमात्म रूप होकर संसार के मूल को ऐसे उखाड़ फेंकिए जैसे वराह के मुख का अग्रभाग मोथा को समूल उखाड़ फेंकता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पूर्वोक्त रीति से ही कर्म 20 से मूल का त्याग किया जाता है, दूसरी रीति से नहीं। इसलिए हे राघव, आपके हृदय में सदा स्थित रहने वाला वेदनात्मक कर्ममूल शांत हो जाए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस कर्म 20 का मूल जब त्याग दिया जाता है, तब जीव के लिए न चिदाभास की सत्ता रहती है और न दृश्य प्रपंच की ही सत्ता रहती है। ऐसी स्थिति में विदित तत्व शांत ब्रह्मज्ञानी न किसी वस्तु का ग्रहण करते हैं और न किसी वस्तु का परित्याग ही करते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें त्याग और ग्रहण का परिज्ञान ही नहीं रहता। अनंतर वे आकाश के सदृश निर्मल एवं विशद हृदय से युक्त होकर ज्ञानी पुरुष मानसिक विकल्पों से शून्य होकर जैसी उनकी मूल स्थिति है उसी रीति से अवस्थित रहते हैं। जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसे करते हैं और नहीं भी करते हैं। 18-20 जैसे नदी के प्रवाह में पतित तृण काष्ठ आदि सब कुछ स्पंदित होता है, वैसे ही ज्ञानियों की कर्मेंद्रियां किसी प्रकार के मनोविकार के बिना अर्धसुप्त या बालक की नाई। पेज 14 1734 सदृश तथा श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध स्पंदित होती हैं। 21 सबसे बढ़ेच्छे ब्रह्मानंद के प्राप्त हो जाने पर भोगलंपट करण वृत्तियां भी निरस होकर अपने अपने विषयों के प्रकाशन में असमर्थसी बनकर भीतर या बाहर कुछ भी नहीं कर पाती। 22 वह पूर्वोक्त विज्ञान ही संपूर्ण कर्मों का परित्याग है और यह त्याग आत्मबोध से स्वतः सिद्ध हो जाता है। इतर देहादि के स्पंदन रूप कर्म के करने से या न करने से प्रयोजन ही क्या, 23 विषयों से विनिर्मुक्त, वासनाओं से शून्य, सुदृढ़ रूप से स्थित, शांत, एक रूप, कृत और अकृत के अनुसंधान से रहित जो आवेदन है वही कर्मत्याग कहा जाता है। 24 दीर्घकाल से भूले गए कर्मों के सदृश विषयों का भली भांति पुनः पुनः स्मरण न होना ही कर्मत्याग कहा जाता है। वह विस्मरण निरंतर खंभे के पेट के सदृश ठोस और एकरूप का होना चाहिए। 25 जो मिथ्या ज्ञानी पुरुष मूलत्याग के बिना केवल इंद्रिय संयम मात्र रूप करते हैं, उन अज्ञानी पशुओं को कर्मत्याग रूप पिशाचिका खा जाती है। 26 वर्टिकल बार मूल सहित कर्मत्याग के द्वारा जो ज्ञानी शांति प्राप्त कर बैठे हैं उन्हें यहाँ कृतकृत कर्म से कोई मतलब नहीं रहता। 27 वर्टिकल बार पूर्वोक्त रीति से चूंकि ज्ञानी पुरुष कर्म बीज रूपी अंशों का समूल भली भांति उच्छेद कर निरंतर एकमात्र निर्विकल्प समाधि में स्थित रहते हैं इसलिए वे सुख का उपयोग करते हैं। 28 वर्टिकल बार ज्ञानी पुरुष प्रारब्ध प्राप्त कार्य में कुछ प्रवृत्त हुए से दिखाई देते हैं परंतु ये घूर्णमान शराब के नशे में उन्मत्त पुरुष के यंत्र से संचालित काठ की मूर्तियों के सदृश उसके अभिमान से रहित रहते हैं। 29 वर्टिकल बार विविध विश्व विलासों से परिपूर्ण मोक्ष लक्ष्मी से ज्ञानी पुरुष ऐसे अपने देह आदि के भान को भूले रहते हैं जैसे अत्यंत आसक्ति रूप व्यसन से साधारण पुरुष अपने देह आदि के भान को भूले रहते हैं और किसी अनिर्वचनीय पंचम आदि भूमिकाओं में प्राप्त होकर अर्धसुप्त एवं अर्धप्रबुद्ध के सदृश रहते हैं। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार जो मूलोच्छेद पूर्वक छोड़ा जाता है वही छोड़ा गया कहा जाता है और जो मूलोच्छेद के बिना त्याग है वह शाखा छेदन के सदृश ही है। 31 मूल के छेदन के बिना केवल शाखाग्र से काटा गया कर्मरूपी वृक्ष फिर हजारों शाखा प्रशाखाओं के विस्तार से दोहक के लिए बढ़ता ही रहता है। वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार हे भद्र पूर्वोक्त आवेदन स्वरूप से ही कर्मत्याग सिद्ध होता है दूसरे से नहीं इसलिए बतलाए गए क्रम से उसी के अभ्यास में तत्पर रहिए। 33 श्री राम जी जो कोई पुरुष उस प्रकार का कर्मत्याग न कर दूसरे अत्याग रूपी त्याग को करने में प्रवृत्त रहते हैं वे मानो गगन ताड़ने के लिए ही उद्यत रहते हैं। 34 वर्टिकल बार आत्मबोध से कर्मत्याग स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। इच्छारहित जीवन मुक्तों की बड़ी बड़ी आडंबरपूर्ण क्रियाएं भी अक्रिया रूप ही हैं क्योंकि उनका मूलभूत बीज जल चुका है जिसके तंतु जल चुके हैं ऐसा वस्त्र वस्त्र के सदृश दिखाई दे रहा भी वास्तविक वस्त्र नहीं है। 35 वर्टिकल बार भोगासक्ति रूप रस की भावना से ही बुद्धिस्थित इंद्रियों के द्वारा निष्पादित कर्म ऐसे सफल होता है जैसे रस्सी के द्वारा कूप काष्ठ जल निकालना सींचना आदि रूप रस भावना से धान पैदा कर सफल होता है। वह काष्ठ वृथा चेष्टा से जैसे व्यर्थ है वैसे ही अन्य शारीरिक आई पेज 15 सर्ग 4 श्री योग वासिष्ठ महारामायण चेष्टारूप स्पंद भी निष्फल है। 36 वर्टिकल बार ज्ञान से कर्मत्याग के सिद्ध हो जाने पर वासना शून्य जीवन मुक्त पुरुष चाहे घर में रहे या जंगल में धनादि संपत्ति के नाश से दरिद्र हो या धनादि संपत्ति की वृद्धि से अभ्युदय को प्राप्त हो किंतु है वह रहता सर्वत्र एक सा ही। 37 शांत पुरुष के लिए घर ही निर्जन दूरस्थ जंगल है तथा अशांत पुरुष के लिए निर्जन महान जंगल भी जनसमुदाय से ठसाठस भरी नगरी है। 38 वर्टिकल बार परिशांतमति तत्वज्ञानी पुरुष के लिए स्वप्न में भी निर्जन निर्मल विस्तृत और अति मनोहर वन भूमि हृदय के अंदर ही विराजमान है। 39 वर्टिकल बार ज्ञाना नी से दग्ध हुए दृश्य प्रपंच वाले तत्वज्ञानी के लिए यह संसार ही स्पंदन से शून्य आकाशमयी अशेष विशेष पदार्थों से शून्य महाट्वी है, 40 अनंत संकल्पों वाले तथा जगत की स्थिति को हृदय में रखने वाले अज्ञानी के लिए संपूर्ण सागरों सहित सारी पृथ्वी हृदय के अंदर ही विराजमान है, 41 अज्ञानी दीन मनुष्य के लिए विविध द्वंद्वों से भरी हुई अनेकविध कार्यों के आरंभ से युक्त तथा अनेक तरह के आकारों से समन्वित ग्रह मंडली हृदय के भीतर ही विराजमान है, 42 वर्टिकल बार 1735। आई हे श्री राम जी, अज्ञानी पुरुष के लिए विविध आवश्यक कार्यों से यानी धनोपार्जन, धनव्यय, दूरदेश में प्रवास, कला आदि से सर्वदा ही लोग मोह, शोक, भय, आसक्ति आदि विकारों से पूर्ण छोटे छोटे कस्बों, बड़े बड़े नगरों तथा देश देशांतरों एवं पर्वतों से युक्त यह सारी पृथ्वी मलिन हृदय में जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित हो वैसे प्रतिबिंबित होती ही है, 43 वर्टिकल बार 43। तीसरा सर्ग समाप्त है।